La început, Florentino Arisa și-a spus că lecția la umbra amigdalilor era o schimbare întâmplătoare, datorată poate reparațiilor interminabile din casă. Dar în zilele următoare a înțeles că Fermina Dasa se va afla acolo, sub ochii lui, în fiecare după-amiază, la aceeași oră, de-a lungul celor 3 luni de vacanță. Și această certitudine i-a dat un nou imbold. Nimic nu lăsa să se înțeleagă că fusese văzut. N-a surprins niciun semn de interes sau de repulsie, dar în indiferența ei era o strălucire aparte, care îl îndemna să stăruie. Pe neașteptate, într-o după-amiază de la sfârșitul lui ianuarie, mătușa și-a pus broderia la care lucra pe scaun și și-a lăsat nepoata singură în fața porții, sub ploaia de frunze galbene ce se scuturau din migdali. Însuflețit de gândul nebunesc că aceea fusese o oportunitate dinainte plănuită, Florentino Arisa a traversat strada și s-a oprit în fața Ferminei Dasa, atât de aproape de ea, încât îi putea simți răsuflarea întretăiată și mireasma de flori pe care o răspândea în jur și cu care avea să o identifice toată viața. I-a vorbit fără să-și plece privirea, cu o siguranță pe care avea să o mai arate numai o jumătate de veac mai târziu și tot din aceleași motive. Domnișoară, nu vă cer altceva decât să acceptați o scrisoare din partea mea, i-a spus. Nu așa își imaginase Fermina Dasa vocea lui. Era limpede și răspicată, trădând o stăpânire de sine care nu avea nimic de-a face cu gesturile lui languroase. I-a răspuns fără să-și ridice ochii de pe broderie. Nu pot primi fără îngăduința tatălui meu. Florentino Arisa s-a înfiorat auzind glasul acela învăluitor și dulce pe care n-avea să-l uite tot restul vieții. A rămas însă neclintit și i-a răspuns imediat, atunci trebuie să-i o cereți, după care și-a îndulcit ordinul cu o rugăminte. La mijloc e o chestiune de viață sau de moarte. Fermina Dasa nu l-a privit, nu și-a întrerupt lucrul, dar fermitatea lui a întredeschis o portiță pe unde încăpea lumea toată. Veniți în fiecare după-amiază, i-a spus, și așteptați să-mi schimb locul. Florentino Arisa n-a înțeles rostul acestor cuvinte decât lunea următoare, când a văzut de pe banca din parc aceeași scenă dintotdeauna, cu o singură variație. Când mătușa Escolastica a intrat în casă, Fermina Dasa s-a ridicat și s-a așezat pe celălalt scaun. Florentino Arisa, cu o camelie albă la reverul redingotei, a traversat atunci strada și, oprindu-se în fața ei, i-a spus: acesta este cel mai însemnat moment din viața mea. Fermina Dasa nu și-a ridicat ochii spre el, dar rotindu-și privirea ca să cerceteze împrejurimile, văzu străzile pustii, amorțite în toropeala secetei și un vârtej de frunze uscate târâte de vânt. Dați-mi-o, vă rog, îi spuse. Florentino Arisa se gândise să-i aducă toate cele 70 de file pe care le știa pe de rost de mult ce le citise, dar până la urmă se hotărâse pentru un bilet de o jumătate de pagină, sobru și explicit, în care promitea numai esențialul, fidelitate în fața oricăror încercări și iubire veșnică. Scoase scrisoarea din buzunarul interior al redingotei și o întinse sub ochii dantelăresei speriate, care nu îndrăsnea nici măcar să-l privească. N-a văzut decât plicul albastru tremurând într-o mână încremenită de spaimă și, neputând concepe ca și ei să-i se observe tremurul degetelor, și-a ridicat ghergheful pentru ca el să-i poată întinde scrisoarea. În clipa aceea, o pasăre se scutură printre frunzele migdalilor, lăsând să-i cadă găinațul chiar pe broderie. Fermina Dasa își ascunse repede ghergheful la spate, ca nu cumva el să-și dea seama de cele întâmplate, și îl privi pentru prima dată în față cu obraji în flăcări. Florentino Arisa, nepăsător, cu scrisoarea în mână, spuse, asta aduce noroc. Ea își arătă recunoștința zâmbindu-i pentru prima oară, apoi, aproape smulgându-i scrisoarea din mână, se grăbi să o împăturească și să o ascundă în sân. El îi întinse atunci camelia pe care o purta la butonieră. Ea îl refuză. E o floare de logotnă. Imediat însă, conștientă că timpul era pe sfârșit, se refugie în politețea ei prudentă. Acum vă rog să plecați și să nu vă mai întoarceți până ce n-o să vă anunț eu. Când Florentino Arisa a întâlnit-o prima dată, maică-sa a ghicit totul chiar înainte ca el să-i spună ceva, pentru că îi pierise pofta de vorbă și de mâncare, nu mai avea somn și se perpelea toată noaptea în așternut. Însă din clipa în care a început să aștepte răspunsul la prima lui scrisoare, starea i s-a complicat cu o pântecă raie fără leac și niște vărsături verzui ca fierea. Își pierdu simțul orientării și se prăbușea ca din senin în nesimțire, încât maică-sa, îngrozită de suferințele lui, se întreba dacă nu era vorba mai degrabă de ravagiile holerei decât de chinurile dragostei. Nașul lui Florentino Arisa, un bătrân homeopat, căruia Transito Arisa obișnuia să-i destăinuie tot ce avea pe suflet încă din vremurile ei de amantă tăinuită, s-a alarmat și el când a văzut în ce stare era bolnavul, cu pulsul slab, respirația hârâită, scăldat tot într-o transpirație searbădă ca a muribunzilor. Dar consultându-l mai îndeaproape, a constatat că nu avea febră, nu-l durea nimic, iar singura senzație care îl încerca era nevoia urgentă de a muri. I-a fost suficient un interogatoriu insidios luat mai întâi lui, iar mai apoi mamei, ca să verifice încă o dată că simptomele iubirii sunt identice cu cele ale holerei. I-a prescris infuzii din flori de tei pentru efectul lor calmant și i-a sugerat o schimbare de aer pentru a-și găsi alinarea în depărtare, dar Florentino Arisa dorea exact contrariul, să-și savureze propriul martiraj. La cei 40 de ani ai săi, Transito Arisa era o femeie lipsită de prejudecăți, cu un instinct al fericirii pervertit de sărăcie, așa încât se bucura de suferințele fiului, de parcă ar fi fost ale ei. Când îl simțea delirând, îi dădea să bea ceai, îl înfofolea în pături de lână ca să-i amăgească frisoanele, dar în același timp îl îndemna să-și afle mângâiere în propria-i descurajare. Profita acum că ești tânăr și îndură cât poți, îi spunea, fiindcă suferințele astea nu țin toată viața. Cei de la oficiul poștal, firește, nu gândeau la fel. Florentino Arisa se lăsase pe tânjală și umbla cu capul în nori, ajungând să încurce până și steagurile care anunțau sosirea corespondenței. Așa că, într-o miercuri, să zicem, arbora steagul german când de fapt sosise vaporul companiei Leyland cu poșta de Liverpool, iar în altă zi înălța drapelul Statelor Unite când de fapt era vorba de nava cunoscutei Companii General Transatlantic cu poșta de la Saint-Nazaire. Aceste confuzii ale iubirii provocau atâtea încurcături și stârneau atâtea proteste din partea populației, încât Florentino Arisa ar fi rămas de bună seamă fără slujbă dacă n-ar fi fost Lotario Tugut, care l-a luat să lucreze cu el și l-a pus să cânte la vioară în balconul corului de la catedrală. Amiciția lor părea inexplicabilă, dată fiind diferența de vârstă, ca de la bunic la nepot, care îi despărțea, dar ei se înțelegeau la fel de bine la birou sau în tavernele din port, unde își făceau veacul cheflii de toată teapa, de la bețivanii care se milogeau pentru un strop de băutură, până la filfizonii îmbrăcați în haine de seară, care o ștergeau de la banchetele organizate de clubul social, ca să poată mânca pe săturate chefal prăjit și pilaf din nucă de cocos. Lotario Tugut obișnuia să se abată pe acolo după ce își termina ultima tură la telegraf, iar de multe ori zorii îl prindeau chefuind cu besmeticii de marinari de pe goeletele din Antile, bând cot la cot cu ei, punci preparat cu jamaică și cântând la acordeon. Era gras și lătăreț ca o broască țestoasă, cu o barbă aurie, iar seara când ieșea în oraș își punea pe cap o bonetă frigiană, așa că nu-i mai lipsea decât un șirac de clopoței ca să arate ca Sfântul Nicolae. Cel puțin o dată pe săptămână își încheia chiolhanul în brațele câte unei păsări de noapte, cum îi plăcea să spună, una din nenumăratele femeiuști care făceau negoți cu amoruri precipitate într-un hotel de tranzit pentru marinari. De cum l-a cunoscut pe Florentino Arisa, și-a pus în gând să-l inițieze în paradisul lui. Alegea pentru el păsările care îi se păreau mai pricepute, se târguia cu ele la preț și la procedee, oferindu-se să le plătească un avans din propriul buzunar. Dar Florentino Arisa nu accepta. Era virgin și își propusese să rămână astfel atâta timp cât n-o făcea din dragoste. Hotelul era un palat colonial care își pierduse strălucirea de odinioară, iar în marile saloane și în încăperile de marmură se înghesuiau acum cămăruțe înșghebate dintr-un carton găurit de-a lungul timpului cu acul, care erau închiriate deopotrivă pentru a făptui și pentru a privi. Circulau povești dintre cele mai ciudate despre tot felul de curioși, cărora li se scosese ochiul cu Andreaua, despre altul care și-a recunoscut propria nevastă în cea pe care o spiona, despre domni simandicoși care intrau acolo deghizați în precupețe ca să-și facă poftele cu boțmani aflați în trecere și despre atâtea alte incidente între pânditori și pândiți, încât numai gândul de a-și arunca ochii în camera alăturată îi se părea lui Florentino Arisa înspăimântător. Așa se face că Lotario Tugut nu l-a putut convinge că a privi și a se lăsa privit erau în Europa rafinamente rezervate doar prinților. În ciuda corpolenței sale, Lotario Tugut avea un prâsnel de îngeraș ca un boboc de trandafir, dar se pare că acesta era un cusur binecuvântat, pentru că păsările de noapte, cele mai hârșite în meserie, își disputau șansa de a se culca cu el, iar când începeau să răcnească de parcă le ciopârțea cineva, se zguduia palatul din temelii și se cutremurau de spaimă fantomele care îl cutreierau. Se răspândise zvonul că folosea o pomadă cu venin de viperă ca să le înfierbânte femeilor șaua turcească, dar el se jura că n-avea la îndemână alte mijloace decât cele pe care îi le lăsase Dumnezeu. Și spunea, prăpădindu-se de râs, doar dragoste și atât. A trebuit să treacă mulți ani până ce Florentino Arisa și-a dat seama că spusele lui erau poate întemeiate. S-a convins definitiv de acest adevăr într-o etapă ceva mai avansată a educației lui sentimentale, când a cunoscut un bărbat care trăia ca un pașă pe spinarea a trei femei deodată. Toate veneau să-i dea socoteală în zori și să-i ceară iertare în genunchi pentru câștigul neîndestulător, nedorindu-și altă răsplată atunci când aduceau mai mulți bani decât să se culce cu el. Florentino Arisa era convins că numai teroarea putea explica o asemenea înjosire, dar una din cele trei fete l-a uimit dezvăluindu-i adevărul contrariu. Așa ceva, i-a spus, nu se poate face decât din iubire. Nu atât pentru darurile de prea curvar, cât mai ales datorită farmecului său personal, Lotario Tugut ajunsese unul dintre clienții cei mai respectați ai hotelului. Florentino Arisa, deși tăcut și ascuns, și-a câștigat și el stima patronului, astfel încât în perioada lui cea mai zbuciumată, când se lăsase copleșit de deznădejde, avea obiceiul să se retragă într-una din cămăruțele înnăbușitoare, unde citea versuri și foiletoane lacrimogene, iar reveriile lui lăsau în urmă cuiburi de întunecate rândunele prin balcoane, freamăt de sărutări și fâlfâit de aripă în lâncezeala siestei. Notă. Aluzie la popularele versuri ale poetului Gustavo Adolfo Bécquer, 1836-1870, reprezentant de seamă al romantismului spaniol. Am încheiat nota. Așa afla Florentino Arisa amănunte despre nenumărate infidelități sau despre unele secrete de stat pe care clienții importanți și chiar notabilitățile locale le împărtășeau iubitelor efemere fără să le pese dacă sunt auziți din camerele vecine. Tot acolo a aflat că, la 4 leghe marine spre nord de Sotavento, zăcea pe fundul mării încă din secolul al XVII-lea un galion spaniol încărcat cu aur curat și pietre prețioase în valoare de peste 500 de miliarde de pesos. Povestea l-a uluit, dar nu s-a mai gândit la ea decât câteva luni mai târziu, când dragostea lui nesăbuită i-a răscolit dorința de a recupera comoara scufundată pentru ca Fermina Dasa să se poată scălda în valuri de aur. Mulți ani mai târziu, când încerca să-și aducă aminte cum era în realitate domnița idealizată de alchimia poeziei, nu reușea să o desprindă de sfâșietoarele amurguri din acele vremuri. Chiar și când o pândea fără a fi văzut, în acele zile chinuitoare în care aștepta răspunsul la prima lui scrisoare, o vedea transfigurată în reverberația amiezii, sub ploaia de flori albe ale migdalilor, unde pururi era aprilie, în orice anotimp al anului. iar dacă acceptase să-l acompanieze pe Lotario Tugut în foișorul privilegiat al corului catedralei, o făcuse numai ca să poată vedea cum se unduia tunica ei în adierea cântărilor sfinte. Propria-i nesăbuință i-a zădărnicit însă plăcerea, pentru că, părându-i se prea anostă muzica mistică pentru starea lui sufletească, se apucase să o înflăcăreze cu valsuri de amor, astfel încât Lotario Tugut s-a văzut nevoit să-l dea afară din cor. Aceasta a fost și epoca în care, cedând dorinței arzătoare de a mânca gardeniile cultivate de Transito Arisa în grădina casei, a descoperit savoarea Ferminei Dasa. Și tot atunci, găsind din întâmplare într-un cufăr al maicăsii o sticlă de un litru cu apă de colonie adusă prin contrabandă de marinarii de la Hamburg American Line, n-a rezistat ispitei de a gusta din ea, ca să descopere alte arome ale femeii iubite. A tot băut din sticlă până în zori, îmbătându-se de Fermina Dasa cu sorbituri abrazive, mai întâi în tavernele din port, apoi pe digul unde se consolau făcând dragoste îndrăgostiții fără acoperiș, până când s-a prăbușit în nesimțire. Transito Arisa, care l-așteptase până la 6 dimineața cu inima strânsă de teamă, l-a căutat în cele mai ascunse locuri și abia după prânz l-a găsit zvârcolindu-se în propria lui vomă parfumată, într-un cot lon al golfului, unde marea arunca înnecații la țărm. A profitat de perioada convalescenței ca să-l certe pentru resemnarea cu care aștepta răspunsul la scrisoare. I-a amintit că cei slabi de înger nu vor pătrunde în vecii vecilor în necruțătoarea și meschina împărăție a iubirii, pentru că femeile se dăruiesc numai bărbaților îndrăsneți, așteptând de la ei să le insufle acea siguranță de sine, după care tânjesc atâta pentru a putea înfrunta viața. Florentino Arisa și-a însușit lecția chiar mai bine decât s-ar fi cuvenit. Transito Arisa nu și-a putut reprima un sentiment de mândrie, mai degrabă concupiscent decât matern, când l-a văzut ieșind din prăvălie îmbrăcat în hainele de stofă neagră, cu pălăria tare și la valiera lirică la gulerul de celuloid, și l-a întrebat în glumă dacă se ducea cumva la o înmormântare. El i-a răspuns cu urechile în flăcări: e cam tot aia. Ea și-a dat seama că îi se tăiase răsuflarea de spaimă, dar hotărârea lui era neclintită. I-a dat ultimele sfaturi, l-a binecuvântat și i-a făgăduit printre hohote de râs altă sticlă cu apă de colonie pentru a sărbători împreună cucerirea. De când înmânase scrisoarea cu o lună în urmă, își încălcase de nenumărate ori promisiunea de a nu mai reveni în parc, dar avusese grijă să nu fie văzut. Totul se desfășura ca mai înainte. Lecția de citire la umbra pomilor se sfârșea pe la 2 după amiază, când orașul se trezea din siestă, iar Fermina Dasa continua să brodeze cu mătușa ei până ce căldura se mai potolea. Florentino Arisa n-a mai așteptat ca mătușa să intre în casă și a traversat strada cu pași marțiali, învingându-și astfel sfârșala care îi înmuia genunchii. Dar nu s-a adresat Ferminei Dasa, ci mătușii. Vă rog, fiți amabilă și lăsați-mă o clipă singur cu domnișoara. Am ceva important să-i spun. Cum îndrăsnești, se revoltă mătușa. Tot ce privește pe ea, mă privește și pe mine. Atunci n-o să-i mai spun nimic, dar vă previn că dumneavoastră o să fiți răspunzătoare de tot ce o să se întâmple. Nu acestea erau manierele la care se aștepta escolastica Dasa de la logotnicul ideal, dar s-a ridicat speriată pentru că a avut pentru prima dată impresia cutremurătoare că prin gura lui Florentino Arisa vorbea însuși Sfântul Duh. A intrat așadar în casă ca să ia alte ace de cusut și i-a lăsat pe cei doi tineri singuri sub migdalii de la intrare. Sincer vorbind, Fermina Dasa nu știa prea multe despre acel pretendent tăcut din fire care apăruse în viața ei ca o rândunică în toiul iernii. Chiar și numele i-ar fi rămas poate necunoscut dacă n-ar fi fost semnătura de pe scrisoare. De când o primise, se interesase și descoperise că era copilul din flori al unei femei nemăritate, harnică și serioasă, dar marcată pe viață de stigmatul de foc al unei singure rătăciri din tinerețe. Aflase că nu era curier la poștă, așa cum credea ea, ci ajutorul telegrafistului și încă unul bine pregătit, cu un viitor promițător, motiv pentru care și-a spus că adusese telegrama numai ca să o poată vedea pe ea. Această presupunere a înduioșat-o. Mai știa că era unul din instrumentiștii de la catedrală și, deși niciodată nu îndrăsnise să-și ridice privirea în timpul slujbei ca să vadă dacă era acolo, într-o duminică a avut revelația că, în timp ce instrumentele celelalte cântau pentru toți, vioara cânta numai pentru ea. Nu era genul de bărbat pe care și l-ar fi ales. Ochelarii lui de copil de pripas, veșmintele sobre, comportamentul lui misterios îi treziseră o curiozitate greu de stăpânit, deși nicio clipă nu-i trecuse prin minte că această curiozitate este una din multele capcane pe care le întinde iubirea. Nici ea singură nu-și putea explica de ce acceptase scrisoarea. Nu regreta, dar promisiunea din ce în ce mai presantă de a da un răspuns îi făcea viața un chin. Fiecare cuvânt al tatălui ei, fiecare privire întâmplătoare, gesturile lui cele mai banale îi se păreau tot atâtea curse întinse pentru a-i descoperi secretul. Era atât de înspăimântată încât la masă, de teamă să nu se trădeze, evita să vorbească ferindu-se chiar și de mătușa Escolastica, deși aceasta îi înțelegea zbuciumul de parcă ar fi fost al ei. Se închidea în baie la orice oră din zi, fără motiv, și recitea scrisoarea încercând să descopere un cod secret, o formulă magică ascunsă într-una din cele 314 litere care alcătuiau cele 58 cuvinte, în speranța că spuneau mai mult decât spuneau. N-a găsit însă nimic altceva decât înțelesese la prima lectură, când a fugit să se închidă în baie, cu inima înnebunită de emoție, a rupt plicul nădăjduind să fie o scrisoare lungă și pătimașă, iar în locul ei a dat peste un bilet parfumat, a cărui fermitate a speriat-o. La început nu se gândise prea serios că ar putea fi nevoie de vreun răspuns, dar scrisoarea era atât de explicită încât nu se putea eschiva. Prinsă cum era în vârtejul îndoierilor, s-a surprins dintr-o dată gândindu-se la Florentino Arisa mai des și cu mai mult interes decât ar fi dorit să-și îngăduie, iar uneori se întreba neliniștită de ce nu era în parc la ora știută, uitând că îl rugase chiar ea să nu revină și să-i lase un răgaz de gândire. Până la urmă a ajuns să se gândească la el așa cum niciodată nu și-ar fi putut închipui că s-ar fi putut gândi la cineva, presimțindu-l acolo unde nu era, dorindu-și să-l afle unde nu putea fi, trezindu-se cu senzația materială că el o privea prin întuneric cum doarme, așa încât în după-amiaza când i-a simțit pașii hotărâți pe covorul de frunze galbene din parc, i-a venit greu să creadă că nu era vorba de un alt renghi pe care îl juca imaginația. Dar când el i-a cerut răspunsul cu o fermitate care n-avea nimic de-a face cu apatia lui obișnuită, ea a reușit să-și învingă spaima și a încercat să scape mărturisind adevărul. Nu știa ce răspuns să-i dea. Florentino Arisa însă nu înfruntase un abis ca să se mai sperie de cele ce-i urmau. Dacă ați acceptat scrisoarea, i-a spus, e o necuviință să nu răspundeți la ea. Acesta a fost capătul labirintului. Fermina Dasa nu și-a pierdut cumpătul, i-a cerut scuze pentru întârziere și i-a promis solemn că va avea un răspuns înainte de sfârșitul vacanței. Și s-a ținut de cuvânt. În ultima vineri din luna februarie, mătușa Escolastica s-a dus la oficiul telegrafic să întrebe cât costă o telegramă pentru satul Piedras de Moler, care nici măcar nu figura pe lista de servicii. A primit informațiile chiar de la Florentino Arisa, dar ea s-a comportat de parcă în viața lor nu s-ar fi cunoscut. În schimb, la plecare, s-a prefăcut că uită la ghișeu un breviar legat în piele de șopârlă, între paginile căruia se afla un plic din hârtie fină cu viniete aurite. Nebun de fericire, Florentino Arisa și-a petrecut toată ziua mâncând trandafiri și citind scrisoarea, luând-o de la capăt iarăși și iarăși, literă cu literă, mâncând tot mai mulți trandafiri pe măsură ce citea mai mult, iar la miezul nopții o citise de atâtea ori și înfulecase atâția trandafiri, încât maică s-a trebuit să-i bage cu sila pe gât o lingură de ulei de ricin. A fost anul iubirii înverșunate. Niciunul, nici altul nu trăiau decât pentru a se gândi la celălalt, pentru a visa la celălalt, pentru a aștepta scrisorile cu aceeași nerăbdare cu care răspundeau la ele. În acea primăvară delirantă, ca și în anul următor, nu și-au putut vorbi nici măcar o singură dată. Mai mult chiar, de când s-au văzut prima oară și până în ziua în care el și-a repetat hotărârea o jumătate de veac mai târziu, nu au avut niciodată prilejul să se întâlnească între patru ochi sau să vorbească despre iubirea lor. Dar în primele trei luni n-a trecut nici o singură zi fără să-și scrie, uneori chiar de două ori zilnic, până când mătușa Escolastica s-a speriat de voracitatea rugului aprins chiar cu ajutorul ei. După prima scrisoare pe care o dusese la oficiul telegrafic ca un soi de răzbunare împotriva propriei soarte, a favorizat schimbul de mesaje aproape zilnice în întâlnirile aparent întâmplătoare de pe stradă, dar n-a avut destul curaj să patroneze o conversație oricât de banală și de scurtă. Trei luni mai târziu însă, înțelegând că nu era vorba doar de o toană adolescentină a nepoatei, și-a simțit amenințată propria viață. Pentru că, neavând alte mijloace de subzistență, Escolastica Dasa trăia din mila fratelui, care, cu firea lui despotică, știa și ea prea bine, n-avea să-i ierte în veci faptul că îi înșelase încrederea. Dar când a fost să ia o hotărâre, n-a lăsat-o inima să-i pricinuiască nepoatei aceeași suferință de netămăduit pe care ea însă și-o purta în suflet încă din tinerețe, așa că i-a îngăduit să recurgă la un mijloc ce-i dădea cât de cât iluzia nevinovăției. Metoda era foarte simplă. Fermina Dasa lăsa scrisoarea într-o ascunzătoare aflată în drumul spre școală, indicându-i lui Florentino Arisa unde anume dorea să găsească răspunsul, iar Florentino Arisa proceda la fel. Așa se face că, până la sfârșitul anului, mustrările de cuget ale mătușii Escolastica au fost transferate cristelnițelor din biserici, scorburilor din copaci, crăpăturilor din fortărețele în ruină. Uneori, li se mai întâmpla să găsească scrisorile umezite de ploaie, mânjite de noroi, sfâșiate de vitregia soartei sau chiar să nu le găsească deloc, dar mereu aflau o cale de a relua legătura. Florentino Arisa își petrecea nopțile în odăița din spatele prăvăliei, scriind fără să-și cruțe sănătatea, otrăvindu-și cu fiecare literă plămânii în aerul îmbâxit de fumul lămpilor cu ulei de palmier, iar scrisorile lui deveneau tot mai lungi și mai lunatice pe măsură ce se străduia să-și imite mai bine poeții preferați din colecția Biblioteca Populară, care la vremea aceea număra 80 de volume. Maică-sa, care îl îndemnase cu atâta înflăcărare să-și afle mângâiere în suferință, începuse să fie îngrijorată de sănătatea lui. O să-ți pierzi mințile de tot," îi striga din dormitor când auzea cocoșii cântând. Nici o femeie din lume nu merită atâta osteneală." Căci nu-și amintea să fi cunoscut pe altcineva în asemenea stare de rătăcire. Dar el nici n-o băga în seamă. Ajungea uneori la birou nedormit, cu părul răvășit de atâta iubire, după ce lăsa scrisoarea în ascunzătoarea dinainte stabilită pentru ca Fermina Dasa s-o poată găsi în drum spre școală. Ea, în schimb, terorizată de vigilența tatălui și de curiozitatea bolnăvicioasă a călugărițelor, abia dacă reușea să scrie câteva rânduri pe o foaie ruptă din caiet, închizându-se în baie sau prefăcându-se că ia notițe în clasă. Nu numai graba și temerile de tot felul, dar chiar și firea ei o îndemnau să evite orice complicație sentimentală și să se marginească la întâmplări de fiecare zi, povestite în stilul meticulos al unui jurnal de navigație. Scrisorile ei erau, de fapt, un mod de a-și trece vremea și de a întreține jarul viu, fără primejdia de a se arde cu focul, în timp ce Florentino Arisa se mistuia cu fiecare rând. Dornic să o molipsească de propria ei nebunie, îi trimitea versuri de miniaturist gravate cu vârful acului în petalele cameliilor. El și nu ea a avut îndrăsneala să-i trimită o șuviță de păr într-o scrisoare, deși n-a primit niciodată drept răspuns așa cum își dorea cu înfocare, nici măcar un singur fir din cosița Ferminei Dasa. și totuși gestul lui a încurajat-o să mai facă un pas, căci, din ziua aceea, a început și ea să-i trimită nervuri de frunze presate între filele dicționarelor, aripi de fluturi, pene de păsări maestre, iar de ziua lui i-a dăruit o bucățică de un centimetru pătrat din rasa sfântului Pedro Claver, așa cum se vindeau atunci pe ascuns la un preț inaccesibil unei școlărițe de vârsta ei. Notă. Pedro Claver, iezuit spaniol, 1580-1654, care a evangelizat și a sprijinit populația de culoare din Columbia. Din acest motiv a fost cunoscut și sub numele de Apostolul Negrilor. Am încheiat nota. Într-o noapte s-a trezit speriată de muzica unei serenade, o vioară solitară interpretând un vals stingher. A înfiorat-o clar viziunea că fiecare notă era un semn de mulțumire pentru petalele din ierbarele ei, pentru clipele răpite aritmeticii când își scria scrisorile, pentru spaima de la examene când se gândea mai mult la el decât la științele naturale, deși nu-i prea venea să creadă că Florentino Arisa ar fi fost în stare de o asemenea imprudență. A doua zi de dimineață, la micul dejun, Lorenzo Dassa abia își putea stăpâni curiozitatea. Mai întâi pentru că nu știa ce semnificație avea o singură piesă muzicală în limbajul serenadelor, iar în al doilea rând pentru că, deși o ascultase cu toată atenția, nu izbutise să-și dea seama de sub ferestrele cărei case se auzea. Cu o prezență de spirit care i-a luat nepoatei o piatră de pe inimă, mătușa escolastica le-a mărturisit că îl zărise prin perdeluțele de la dormitor pe violonistul solitar de cealaltă parte a parcului, asigurându-i că, oricum, o singură piesă e o înștiințare de ruptură. În scrisoarea din aceeași zi, Florentino Arisa a confirmat că el era autorul serenadei, iar valsul, compus tot de el, purta numele pe care îl dăduse în taină Ferminei Dassa, zeița încoronată. N-a mai venit în parc, dar în nopțile cu lună cânta în locuri anume alese pentru ca ea să-l poată asculta din iatac fără nicio teamă. Unul din locurile lui preferate era cimitirul săracilor, aflat în bătaia soarelui și a ploilor, pe o măgură stearpă unde și-aveau sălașul vulturii Galinasos și unde muzica dobândea sonorități supranaturale. Ceva mai târziu, când a învățat cum poate fi stabilită direcția vânturilor, n-a mai avut nicio îndoială că mesajul lui ajungea acolo unde trebuia. În luna august din același an, întrucât un nou război civil dintre nenumăratele care pustiau țara de peste o jumătate de secol amenința să se generalizeze, guvernatorul a decretat legea marțială și interdicția de a mai ieși pe stradă după ora 6 în statele de pe litoralul Mării Caraibilor. Deși avuseseră loc unele incidente, iar militarii comiteau tot felul de abuzuri sub pretextul unor pedepse exemplare, Florentino Arisa, care umbla așa de năuc încât habar n-avea ce se întâmpla pe lume, a fost surprins de o patrulă militară, tulburând în zorii zilei castitatea morților cu provocările lui amoroase. A scăpat ca prin farmec de o execuție sumară, fiind acuzat că e spion și că trimite mesaje în cheia sol vapoarelor liberale care mișunau în apele din jur. Spion pe dracu, s-a revoltat Florentino Arisa, sunt doar un biet îndrăgostit. A dormit 3 nopți cu lanțuri la picioare în carcera garnizoanei locale. Dar când a fost eliberat, s-a simțit dezamăgit de captivitatea prea scurtă, iar la bătrânețe, când amintirile atâtor altor războaie i se învălmășeau în minte, tot mai credea că era singurul bărbat din oraș și poate din întreaga țară care târâse la picioare cătușe de 5 livre din cauza iubirii. Trecuseră aproape 2 ani de corespondență pătimașă, când Florentino Arisa i-a făcut Ferminei Dassa propunerea solemnă de căsătorie într-o scrisoare ce cuprindea un singur paragraf. În ultimele 6 luni îi trimisese de mai multe ori o camelie albă, dar ea i-o înapoiase de fiecare dată cu scrisoarea următoare, dându-i de înțeles că era dispusă să-i scrie mai departe, dar că nu se gândea la ceva atât de serios precum logotna. La drept vorbind, totdeauna luase acel dute vino al cameliei ca pe o hârjoană între îndrăgostiți și nici de cum ca pe un moment de răscruce din viața ei. Când a primit însă cererea oficială, și-a simțit pentru prima dată inima sfâșiată de ghearele morții. Cuprinsă de panică, i-a povestit totul mătușii Escolastica, cerându-i sfatul, iar aceasta și-a asumat responsabilitatea cu un curaj și o luciditate pe care nu le avusese la 20 de ani, când trebuise să-și hotărască propria soartă. "Răspunde-i că primești," i-a spus. "Chiar dacă ești moartă de frică, chiar dacă mai târziu o să regreți, fiindcă, să știi de la mine, oricum o să te căiești toată viața dacă îl refuzi." Fermina Dasa era însă atât de descumpănită încât a cerut un răgaz de gândire. A cerut întâi o lună, apoi alta și alta, iar când s-au împlinit 4 luni fără să dea un răspuns, a primit din nou o camelie albă, de data aceasta însoțită de notificarea irevocabilă că era ultima. Acum ori niciodată. A fost rândul lui Florentino Arisa să vadă moartea cu ochii când a primit chiar în aceeași zi un plic cu un petic de hârtie rupt dintr-un caiet pe care era scris cu creionul un singur rând. "De acord, mă mărit cu dumneata dacă îmi promiți că n-o să mă silești să mănânc vinete." Florentino Arisa nu se aștepta la acest răspuns, dar maică-sa era pregătită pentru o asemenea posibilitate. Cu 6 luni în urmă, când el îi mărturisise pentru prima dată că are de gând să se căsătorească, Transito Arisa începuse demersurile pentru a închiria în întregime casa pe care o împărțeau cu încă 2 familii. Era o clădire din secolul al XVII-lea cu 2 niveluri care adăpostise pe vremea spaniolilor regia tutunului și ai cărei proprietari actuali ajunși la sapă de lemn fuseseră nevoiți să o închirieze, nemai având cu ce să o întrețină. Aripa unde fusese debitul de tutun dădea spre stradă. O alta, în care funcționase înainte fabrica, se afla în fundul unei curți pavate, iar între ele se întindea un grajd încăpător, folosit în comun de chiriași ca spălătorie și uscătorie. Transito Arisa ocupa aripa din față, cea mai practică și mai bine conservată, dar și cea mai mică. În vechea tutungerie se afla merceria, cu o ușă mare spre stradă, iar alături, în vechiul depozit, aerisit printr-o lucarnă, dormea Transito Arisa. În partea din spate a prăvăliei, despărțită de aceasta printr-un grilaj de lemn, fusese amenajată o odăiță unde se afla o masă cu 4 scaune, folosită și ca birou și unde Florentino Arisa își atârna hamacul când zorii nu-l prindeau scriind. Era un spațiu tocmai potrivit pentru ei doi, dar insuficient pentru încă o persoană și cu atât mai puțin pentru o domnișoară de la colegiul Intrarea Preacuratei în biserică, al cărei tată renovase din temelii o casă dărăpânată, în vreme ce mulți alții, cu titluri și nume răsunătoare, se culcau seara cu groaza că acoperișurile palatelor aveau să se prăbușească peste ei în timp ce dormeau. Așa că Transito Arisa l-a convins pe proprietar să-i închirieze și galeria din jurul curții interioare, obligându-se în schimb să întrețină casa în bună stare timp de 5 ani. Avea cu ce să o facă, pe lângă venitul sigur pe care îl aduceau merceria și câlții hemostatici, suficient pentru traiul ei modest, își sporise economiile împrumutând bani unei clientele de nobili scăpătați, care, stingheriți de situația lor, acceptau dobânzile exagerate în schimbul discreției. Doamne, cu aere de regină, neînsoțite de dădace sau servitori incomozi, coborau din calești în fața merceriei și, prefăcându-se că vor să cumpere dantele de Olanda sau paspoaluri, își amanetau printre hohote de plâns ultimele tinichele strălucitoare ale paradisului lor pierdut. Transito Arisa le scotea din încurcătură cu atâta considerație pentru obârșia lor înaltă, încât multe plecau de la ea mai recunoscătoare pentru respectul arătat decât pentru ajutorul primit. În mai puțin de 10 ani ajunsese să recunoască, de parcă i-ar fi aparținut, bijuteriile de atâtea ori răscumpărate și iarăși amanetate printre lacrimi, iar câștigurile astfel obținute, preschimbate în aur curat, se aflau puse la păstrare într-un ulcior îngropat sub pat, când fiul a luat hotărârea să se însoare. Atunci și-a făcut socotelile și a descoperit nu numai că avea cu ce întreține casa străină timp de 5 ani, dar ar fi putut chiar și să o cumpere înainte de a muri pentru cei 12 nepoți pe care și dorea. La rândul său, Florentino Arisa fusese numit cu titlu provizoriu prim ajutor de telegrafist, iar Lotario Tugut intenționa să-l lase în loc ca șef al oficiului când el avea să devină director la școala de telegrafie și magnetism prevăzută să ia ființă în anul următor. Viața tinerei familii era așadar asigurată sub aspect material. Cu toate acestea, Transito Arisa a socotit de cuviință să pună două condiții. Mai întâi trebuia aflat cine era de fapt Lorenzo Dassa, a cărei pronunție nu lăsa niciun dubiu asupra obârșiei lui, dar despre care nu se știa nimic sigur în privința identității și a resurselor de existență. Apoi, logodna trebuia să fie lungă, pentru ca viitorii soți să se poată întâlni și cunoaște mai bine, păstrând însă cea mai mare discreție până ce amândoi se vor simți foarte siguri de sentimentele lor. După părerea ei, cel mai bun lucru era să aștepte până la sfârșitul războiului. Atât din motivele expuse de maică-sa, dar și datorită ermetismului firii lui, Florentino Arisa a fost de acord cu păstrarea secretului absolut. A acceptat chiar și propunerea privind prelungirea logotnei, dar termenul i s-a părut nerealist, întrucât în peste o jumătate de veac de viață independentă, țara nu cunoscuse nici măcar o singură zi de pace civilă. O să îmbătrânim tot așteptând, a mai spus. Nașul lui, homeopatul, aflat de față din întâmplare, a fost de părere că războaiele nu trebuiau luate în considerație, nefiind altceva decât înfruntări între calicii mânați de la spate de moșieri și niște bieți soldați desculți împinși în luptă de guvern. Războiul se poartă de obicei în plin câmp sau prin cine știe ce coclauri. Noi ăștia de la oraș nu murim de gloanțe, pe noi ne omoară decretele. În orice caz, amănuntele privitoare la logotnă au fost stabilite în scrisorile din săptămâna următoare. Sfătuită de mătușa ei, Fermina Dassa a acceptat termenul de 2 ani și condiția de a păstra o discreție absolută, sugerând totodată ca Florentino Arisa să-i ceară mâna în vacanța de Crăciun, când ea urma să termine liceul. La momentul potrivit se va găsi și modalitatea de a încheia logotna în funcție de răspunsul primit de la tatăl ei. Între timp au continuat să-și scrie cu aceeași înflăcărare și la fel de des, dar fără spaimele de până atunci, scrisorile lor căpătând pe nesimțite tonul familiar obișnuit între soți. Nimeni nu le mai tulbura visele. Viața lui Florentino Arisa se schimbase cu totul. Iubirea împărtășită îi dăduse o siguranță de sine și o forță necunoscute lui mai înainte. Muncea acum cu atâta spor încât Lotario Tugut i-a obținut fără eforturi numirea cu drepturi depline în postul de locțiitor al său. Proiectul școlii de telegrafie și magnetism căzuse, iar neamțul își consacra tot timpul liber singurei ocupații care îi făcea plăcere, să se ducă în port, să cânte la acordeon, să bea cot la cot cu marinarii și să-și încheie ziua la hotelul de tranzit. Mult mai târziu, Florentino Arisa a înțeles că influența lui Lotario Tugut în acel lăcaș al plăcerilor se datora faptului că ajunsese nu numai proprietarul stabilimentului, dar și impresarul păsărilor de noapte. Îl cumpărase treptat din economiile strânse de-a lungul anilor, dar cel care îi slujea drept paravan era un omuleț sfrijit și chior, cu părul ca o perie și atât de cum se cade încât nimeni nu pricepea cum de putea fi un bun administrator. Și totuși era și una și alta, cel puțin așa gândea Florentino Arisa, căruia administratorul i-a oferit, fără ca el să-i-o fi cerut, o cameră permanentă la hotel, nu doar pentru a-și potoli poftele de bărbat tânăr, dacă se va hotărî vreodată să le aibă, dar și ca să poată citi în voie sau să-și compună netulburat scrisorile de dragoste. Așteptând așadar să treacă lungile luni care îl mai despărțeau de încheierea logotnei, își petrecea mai mult timp acolo decât la birou sau acasă, iar uneori se întâmpla ca zile în șir, Transito Arisa să nu-l zărească decât când venea să se schimbe.